اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا الله رب العزة چار سمر آسمانی کتابنا دنیا تنازل کری اغی کے اول حکم اول فرض و مخلوق باندی دا اللہ دی کتاب لستل او دا اللہ دی کتاب زدکول او خاص کر قرآن عظیم اداوی اول سورت او پاغی اول سورت کی اول امر او داو چی اقرأ انسان اولولا استاد دنیا مقصد او استاد جون مقصد لستل دی تو چه اللہ پیدا کرے او استاد پیدایش کی قسمہ قسم حکمتنا او اثرات کارکڑی دی کوم دا حکمت او چې د بل الله د کتاب زده کړه کې چې د الله کلام او طویل شي د الله خبره او طویل شي دا استاد جون اصل مقصد دی اصل مقصد هغه ته وي چې نور کارونه نور عملونه رستوي او هغه مخ کې وي اگر مقصود بالذات وی انور د دنیا کارونه مقصود بالذات نه ای بلکې او سره تبعان راضی دا وسه مقصود بالذات دیته وی چې انسان مخامخ یو شی ته ګوري د مقصود دی او د منظور النظر دی او چې د دین چا پیرا د دسترګو رڼا په سباند پریوزی نو دا مقصود به ذات نه دی هغه سي تبان سي زونه دي چې راضي و سره هغه د انسان اصل مقصد نه په دنیا کې نو الله انسان ته اول حکم کړو چې زما کتاب زکا په دې کتاب ز د کولو د پرماتاله دنیا کې په دې بدن کې قیمتي اعضاء درکړي دي چې غسترګي دي دا ورېدو وګونه دي او زړه دې د پوهې او د فهم د پاره جبدا چې دا ټول نعمتونه ماته پورې خاص کړی دي دا خاص دې د پاره چې زمانه کتاب خدمتو شی دنیا کې د دنیا کې خور شی د هر جا وخت اورسی غیر لوی نعمت ته او دې نعمت او عظمت علمالومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په جون باندې او دا په عمل باندې انسان سلوک سوچ او فکر وکي حدیث پاک کی راضی چوم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تخپل پلار دکور تو بکر صدیق دکور نرالا نبی علیہ السلام پہ انتظارو تپوست نوکو چتا خو وخ لکوٹی زیاد واغستو مزل خدور نو اغیوی چی دیو کورنا دا قرآن اواز راتو نغی کی دمرا سرو زی مجبور کلم پا دی باندی چماو تیو سات غک کی خود نبی علیہ السلام ورطووی چی رازا چی دا کم کور دے دی قرآن آواز تین رازی اغه سره بیا را لاو اغه کور ته ودریدو نو ډیر سات دوالو اتلاوت اوریدو تاسو کو د حضرت حذیفہ غلام سالم نوم یو سالم مولا حذیفہ او بیا نبی علیہ السلام دعا وکړه چې الله ستاسو ډیر شکریا ادا کوم چې تاسو ما په امت کې داسې خلق پیدا کړو چې هغه د تلاوت نمونګه نشو خوځېدې غلامانو ته دا مقام حاصل شي دغس ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہ تا نبی علیہ السلام ہوئی چتا بیگا تلاوت کو او منزبان دی اولادوی کور کی نفل تحجد کور کی کی گی نبی علیہ السلام جماعت کی ندی کڑی چرے بغیر داغ نچر تیاتی کافتا بناستو نماستا تلاوت اوریدو نما ډیر سات وخت کې خودا اوزکا مې وخت کې خودا چې لقد اعطیت مزمارا من مزامیر آل داوود تعالیم الله رب العزت اغسی دو आवाज حسن در کړی دی لکه څنګه چې داوود علیه السلام له ور کړو ابو موسی اشعری و توي چې څه خبرو ما کزه خبر وینول حبرته تحبیرا ما بول نورم حسن ورکلیو ما تصفتو چی تولاری زما آواز تا ذکر چی زما پا آواز که دیری نغمی دی ما با بلا نغمه شورو کلیو پیغمبر خدا کا مقصدو پخپل به هم لستو نورو ته به وق کې خودو دې سره دا غمینه وا ډیر شوق یو د قران سره زکه یو ځلې صحابي ته وی عبد الله ابن مسعود ته چې تول ولا ز اورم استاد خلینا قران عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ و توی چه کیف اقرأ علیک انزل زس شیما چه زبا قرآن للم اعتاب و تغوگی خی نبی علیہ السلام وی چه زما محبت تکن اس خوطنوی ما خدا اللہ کتاب سر امین دا چه ده بلنه اورم نتو آیا عبدالله ابن مسعود سوره نسا شورو کو حضری سلور رو کوئی اغتاوی اغوگی ایخو او چه ده آیت راغی فکیفا اذا جئنا من کل امت بشهیدن وجئنا بك على هؤلاء شهيدا نبی علیہ السلام حسب بس ولی خبر ادا سره اعلی چې نبی علیہ السلام نور زلون شټینګولې دا الله کتاب دی الله وی قدامه په یو غر نازل کړی وي ناغه په ټول ټوټي ټوټي شوی وکړه دا آیت دامت لبو چې الله رب العزت وی اے پیغمبره قیامت کې با څنګه حالی چې په نور امتونو باندې دا غي پیغمبران راولم چې گواہی کوي او تا به راولم په دې امت باندې گواہی کوونکې نبی علیہ السلام زکا یو د دیو جن سترګو کیوخ کړه علی چې عبد الله بن مسعود وی ما خبره نه کاتو تلاوت میکاو او چې کله نبی علیہ السلام وی چې دا کافی دی اماو کاتو فیضا عنا او تزرفانی نبی علیہ السلام سترګې د اوخ کو نډکې وی غټي غټي اوخ کراغل یا خود دیو جن چې د قیامت حال پکې راغې چې زو په دې خپل امت باندې گواہی کوم نصب وایما د دې حال چې مالی دننه دا به وایم چې الله رب العزت هغه ته بار بار ذکر کړی دی کذالک انزل ارسلناک فی امه قد خلت من قبلها امم لتتلو علیهم الذی تمې په دې امت کې د دې لپاره راولې غلې سلام راولې غلې لیتت لوه چې بیان کې اولولې په دې باندې هغه قران چې ما نازل کړي تا ته صرف دې لپاره دنیا ته راغلو دیار لسکاله مقام اعظم کې هیڅ نو بغیر د قران د لستلونا او د بیاننا اتبه پا دیبان دی لولی وهم یک فرونا بررحمن تبا بیان کهو تبا قرآن تلاوت کهو دیبا کفر کی پر رحمان باندی یا اللہ زبا قیامت کی دا گوائی کوما چما با قرآن بیانا و دیبا کفر کهو چمونگا رحمان نمنو یا بداوائی ما سورہ بنی اسرائیل کے اللہ رب العزت وئی وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا چه دا سچل لے بیان نا خودیر خلق کی امجموع تناستی دیر خاموش او کله چې ته په قران کې الله وحدانیت بیان کې نو دا خلق تختستان ولوا علات بانم نفورم تا ته چره مخ نکو او بس شاکلی او تختی دنا مې الله ما خو دې خپل امت نه دغلی دلی دي اګوای خو علی او سړی کې چې سووی نه کنا نو دا گواہی کوم په دی باندې یا به دا گواہی کومه سوره زمر کې چویلی وې ذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة کله چې د الله ذکر وکړې شي په وحدانیت سره نو او چوي زړونه د دې مشرکانو زړونه ګورو په توحید باندې چوي وایذا ذکر الذین من دونی زام یستبشرون او کله چې د خلقو لوی بیانول شي د پیرانو عظمت بیانول شي د اولیاء او کرامتونه بیانول شي درو دی دا وخت ډیر خوشاله زام یستبشرون یو بل تسترگی وی یو بل تگوری چو گورا کنا مزکا نبی علیہ السلام سترگو نوخ کلالی چیزا خو بدا غوائی منو چی اللہ ازا خو سو پوری چی بدی که موجودم او چرتا و تما قرآن بیان کردی دی اندی زمانہ تختی دلی دی دی غوگ ندی اخی ا د ډیر دشمنه او د ډیر حسد او بنیته د وجنه مونږ باندې ترازونه کړی دي چې دا شاعران دي او دا ساحران دي او دا لیونی دي مجنون یې وته ویلو وین کادو لیزلقونک بابسوارهم لما سمعوا الذکر دی دمرتا تا غصہ دی چکلتا بیان کینو دی سترگی رو باسی پتا باندی پسترگو کی دی اری وی افسوار ایم دا پسبان دی غصہ دی لما سمعو الذکران کلانچ دا اللہ کتاب واردن ویقولون انہو لمجنون او طول وی چلے ونے دے دبل خبر نشتا و دین کې بابل سنئ نو پس دا یو خبره وای چې الله واحد لا شریک دی اے خلقو ذا الله وحدانیت قبول کین نا دل کې دین کې نور څه دی خدا خبره ده کنه دین خو الله ویل دی ته دی ان الدین عند الله الاسلام دین د الله په نسبان دی چې هغه ته خوښ دی هغه ته محبوب دی نو هغه توحید دی اسلام توحید ته وایي کنه دی وی دین کې بل څه نشته وای نه دین خو توحید دی د نور عبادت کو ته ویني دا ته دین نه وای دا خو د دین خدمات دی دا ردی دین دا پار دا علامات تی چه بدی او سلیو پی جندیشی چه دا اللہ دین قبول کرده دا دا اللہ توحید قبول کرده دا صرف دا دی دا پار دی چه نبی علیہ السلام خپل دیر عمر دا نبوت چه دیار لسکال دی اگا پا دی مسئلہ بانی تیر کرده اگا وقت که نمنزو نروجو نحجو نزکاة نخیرات و اسن صرف دقه مسئله وا چې ايها الناس قولوا لا اله الا الله وتفلحوا اي خلقو دا کلمه وای نو کامیابی پدې کې ده دا هر څه چې دی په دنیا کې چې د دین سره تعلق دی که دنیا سره تعلق دی د دې مثال د عمارت ته عمارت الی جوړی کی چسمه کوي پلاټ ای عمارت جوړ شي چې پلاټ نه نسبه جوړ کې نس شي جوړول شي بلاک با پسو باندک دی چه پلات نئی نبکی بوٹے نال کولشی نبکی سد سکون جون تیرولشی نبکی ناستا کولشی نبکی ملاستا کولشی دا توحید مثال دا پلات تے دا زمکی دے چه دا اینو عرص کولشی منظم کوان سمر عبادات چی دینو آگا کوان ذکر کوان د یو یو حرف با اللہ تعالی سمرا نیکی در کئی ہو اللہ چی مخ کدی عقیدہ با توحید باندی مشرکینو میں عبادتو نکول حجو نکول روجی نوی نفل کول ابو ذر غفاری ہوئی رضی اللہ عنہ چی ما پاغ جاہلیت کیم دے اشراق من ندے پریخے نفلونه به کول نور خو نازل شوی نو سو عبادتونه به کول نو آیا غي څه فائدہ ولشتي اس فائدہ نشته دا وی ابو جهل یو کم 50 حج کړیو نکړیو کنه چې عقیده د شرک وانه او حج نه ایس نه دین دغه سننوم دا حال چې کله دی یو اجسه به عقیده د شرکی و زیارتونو باندې اعتماد ساتي پیغمبر تعالی الغیب وی پیغمبر ته حاضر ناظر وی چې سوال کید الله نه نو په وسیله کې اولیاء یا دی انبیاء یا دی او لک سلیرش زرا دا مشرکانو عقیده قران ویږي په دی وجه مشرکانو چیږي ووی چې ها اولای شفاعون عند الله دی وس کوي چې موږ د پاره الله سره شفاعت نه کوي دا د اړې شرک نو سوره زمر وګوره سوره یونس وګوره سوره الف لام میم سجده وګورم ته قران لوی یې څه په دې لګې دلی دا چې الله وی ما سره مشرکان کوي زمانم اخله یوازې چې ربنا ربنا ربنا پیغمبرانو یې غسته د دیو جن صحابه کرام چا ایمان راوړیو چا نو راوړې چې کوم عملونه صحابه کرام وکړو ډیر د مخکې نه چې ایمان قبول کړو که حضرت علی رضی الله عنه شو مشران مشران حضرت حذیفہ شو حضرت عمار شو دا پخوانی صحابه چې ډیر مخکی ایمان راوړو حضرت عمر نو مخکی او دا سید حضرت علی تر عباس رضی الله عنه نری چې کله ایمان راوړن دیو بل سره ناستنو دا باسه کاو دې صحابه کرامو وی چې مونږه د بدر جنگ کړه دې ډیر ناشنا وا جنگو اړیر تاریخي واقعا وا بدر کې چې څوک شریک شوی دی کنه نو بس تاریخ سره نور نشي برابرې دي زکاری تعالی رب العزت اعلان کړو چ اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم چ سکوینو کوی ما تمافی کړی دا نه نسما بدرین کنا جبرئیل امین او نبی علیہ السلام ته چې ګور تاسو دی بدرین او قدر نه کوی او پمونکې چې کوم ملائک د بدر پرد باندې نازل شویو د بدر د جنگ د پاره نری توس مون خپل نوم ناخلو بدرین و توایو چې دا بدرین دي کنه دوم روچت مقام د حضرت علی دا خبره وکړه د بدر خبره وکړه د احد خبره وکړه د حدیبیه د صلح خبره وکړه چې دا لوی لوی کارنامې مونږ کړی حضرت عباس وتوې تر چې او تاسو مونږ کړی دي مونږ هم اسنو ناستو مونږ هم سکړی دي وې سوم کړی دي وې مونږ د بیت الله عمارت کړی دی تعمیر مونږ حاجیان لا او بور کړی دي دا غیدو میلمستیا تنظیم هم کړی دی مونږ د آب زمزم سرپرستی کړی ده دا غټ غټ کارونه نه دي نوایت نازل شو سوره توبه اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن بالله والیوم الاخر اے خلقو کتا سوار سکڑی دی فاغد ایمان سر نبرا بری گی تاسو چی دا بیت اللہ تعمیر کو تاسو چی حاجان لامل مستیا کولا و بوم ور کولا ستوان ور کولا سوچه غوړی ستوان به لړل چې بوج نه پیدا کوي بیا غوړی حج نشي کولای حج خواله کی چې وجود سپکی چانای نری وله زکه دا خوراک ورکاو کنه نه هو تاسو په شرک کې وینو شرک سره خو هیڅ نه قبليږي که تاسو ډیر اعمال کړی دي او چې ایمان نو پلاټ نو زمک نو هغه عملونه ټول برباد شوی دي په هوا کې تعمیر کئ د چا عقیده چې توحید نه وي هغه جز اصل کې آوي ځان کړی منځونه کوي خیراتونه کوي ذکرونه کوي نه قبليږي الله رب العزت وي الا قبليږي چې مخکې عقیده توحید شي الله ولا یستوون عند الله دا دواړه نه دي برابر ښه نو دین دو خبرې وی چې الله وی زما وحدانیت ومن او د شرک نه ځان ساتم بس دا ستا دین دی هر قسم شرک چې باغی کې ستا اعتماد په غیر الله باندې پیدا شو نو دا ته شرک ویل شي ډیر لوی لوی خلق او عربو کې هم نورو قومونو کې هم چې الله ول نور د بدن برکات ډیر ورکړیو غټ غټ بدنونه غټ غټ کپره او غټ غټ غوګونه او سترګې او ارسي ور الله وی کنو جعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدا ما غیل استاسونه ډیر بهتر اعضاء ور کړیو چې هغه تر مرګ پورې نه خرابې دو لیکن فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم اسی ولا فائدہ نورکلا نا غسترگو نغو گنو نا عقلنو اذ کانو یجحدون بی آیات اللہ کلا چه غیبان دید اللہ دو وحدانیت خبر بدل گیدان مغار سی تباو برباد شو اللہ چه انسان دا د ابتدانا او د پیدایشنا او د خلقتنا تر مرګه پورې دا سو ورکړی دی ورکې کنا کغه بدن دی کغه صحت دی کغه علم دی کغه عقل دی کغه دنیا کاروبار دی مال دولت دی کغه اولاد دی دا هر څه چي دی نه صرف د دې د وار ورکړی دی چې ما واحد لا شریک وګاڼه بس دا ټول ستا نصیب شو دا ټول تا ته مبارک شو کچره تا زما وحدانیت قبول کوم او کته زما توحید سره بنیتی وکړه زما یو موحد بند سره دښمنی وکړه په نور سره باندې نه چې کنه تا سره پوله پټه تا سره سشت رګبستا دا ورکل راکل دی هیڅ نشتا. نو پس باندې پس پدی باندې چې ګور ته وی چې الله رسول شي او مخلوق اس نشي کوله دی وی چې ګور دا اولیاء کرام اس نشي کوله دی وی ځان نه دی خبر پل ځان دې خاور نه نشي خلاصوله پل ځان یې د مرز نه د موت نه خلاص نکو پل ځان له غسلم نشور کوله پل ځان کفنم نشا چوله دبل پل لاسو کې واوړې درا واوړې ده نو دا خډيري یقیني خبرې دي دغه قرآن ته مجت نو عقل الله انسان له ورکړې چې انسان ته سوچ او فکر وکا تر دې باندې نس جوړې دا خو ما خاور نه پیدا کړې دي او کله یو شی کله بل شی مختلف ادوار پر راغلی دي نو تاسو په دوبانه د خدای توب عقیده او ساتله او زما صفاتونه دی ول ورکړه زما قدرتونه دی ول ورکړه ان ته خلکو ټی ګریوان کې سوچ وکا چې ته ولی دی ته وې جنور را کوز کی په ملتان کې دا خو ولی نه دی دا خو خدای دی تو ولی دی ته وې چې دولو سکالو غرق به ډیر او باسي ټول ژوند دی تو ولی دی ته وې چې په سمندر باندې کچکول نسکور کې را باندې کې پکې چې شور مکا چې دا کوم عقل استادا چې دا خبر استاد ذهن کې راځي دا کوم عقل له چې تا په خپل لاس باندې سنبال کو او دی لامبو غسل لیور که جنازه دی پیو کلاو پا جنازه کی داوی چه نیت مکڑی دا زلو دی اخلاسا سلور تکبیر فرض کفائی سلات جنازه من گزارم پا سواب دا دی مرده که دا مرده وای کنا تا تا استا سنگ خولی دی یا سوری در دی جنازه دا مرده پا کی چارا استره مرده همړی ته ویندا مرده ستوي دیوته هم خولیو ښا دا به کوم کتاب کې راغلی چې سړی سره داسې وای او ښځې سره داسې وای نو چې تا ته مرده وای کنه بیا دې وړو او تر سینې سینې پورې د خاخ کو په خاورو کې نو وسو ته ولاړې چې ته دار خبرې زمواره ازما ډیر ضرورتونه دي اولادم نشتا نو معلوم کمزوري ده بیمارې هم زیات دي دشمن را باندې ډیر زور اور دي نو تا ټول کارونه به ته کینو دا که تاسو یقین نه راځئ نو اوس لړشه دي هوا بندر ته چې داخله خلق سکي مشرکان نور څه توې داریخ کر لکې که مشرکان نه پیژنې نو لور شی وګورئ چې دا کوزیږي او راخی چې دا مشرکان دي که تاسو وایئ چې هغه خود خدای دی یاري منځ کو از جمعات نه راکوس شو نو از جمعات نه راکوس شو आवाज یې کې عبد الله شاه نه راکوس شو دا په دین پورې ټوکی دي دا نمونځ دی دیو جن خو منځ کې خپل اثر نشته کنه چې قرآن کوم خبره کړې ده چې ان الصلاۃ تنها عن الفحشاء والمنکر دا منځ به یې منې کوي د بی حیاون او د ګناہوں او د گمراهون نو څوک یې منې کوي ولی منځ نشته کنه منځ دی ته وي چې هغه د الله په رضا نه وي د بنده پر رضای چې بنده ته وی چې ودرېګا نو بدلې دی په لمخ کا نه په لمخ کې ولینا وخت رالی نامونز دی ستامون داز جنودا دی ته د څه عبادت دا غوته د بنده عبادت وکه اسی په دروغه دی وی چې نوې تو نو سولیا ان او ديار بارکات ان ما اسید بکی دا اللہ نم واغست خواه دا ټول ته د بنده عبادت کئی چې ستا اختیار نشتا چې شریعت سوی تاغا نشی کولی چې بنده سوی ناغا بکئی دا منز دی دا وجه داره چه توحید نشتا کله چې د من انسان په زړه کې توحید راغی د کې الله یو شعور پیدا کی د کې الله یو بہادری پیدا کی د کې الله شجاعت پیدا کی د بیا د الله مقابله کې انسان تماشیم نه وی حکم دی بغیر د وحدانیت نه هیڅ نه صحیح کیږي چې کوم دی کې توحید شتا نو ارس شتا منظم شتا روجو مشتا زکات مشتا حج مشتا ذکر مشتا نفل مشتا فرض مشتا هر څه صحیح چې کوم ځای کې توحید د جمعه خدمت مشتا د جمعه قدر عزت مشتا مؤمنانو سره خپل مین کېرونو سره محبت مشتا رشتہ مشتا خپل ولی مشتا صله رحمی مشتا هر څه برابر غم خادیم په صحیح طریقه دی اجه توحید نه کنا نو بده مخلوق تو ګوره د دې ولې داسې دي چې د بیا وسینه پاتې ده چې وس به نور نکېږي دا وجه دار چې اجه ځان د توحید نه دی خبر کدی په صحیح معنا کې او الله ته چې وحده لا شریک له سوال نه پیدا کی چې دین دا گمراه شي او دا مخلوق ته نه پازاب شي دا ظلمونه شي په یو بل باندې دا بنئی دغه توحید چې په ذل کې راشي نو دې سره خپل لوازم دي څنګه باران وشي او زمکه خسته شي ګلونه پیدا شي فنظر الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها الله وی چې باران وشي نو ګور دې زمکه تکنه دا د الله د رحمت آثار دي نو قران او توحیدم د الله طرف نه د رحمت باران دي دا چې کوم سینې تراغه نه پاره سینې کې سپیدا شي خا اخلاق پیدا شي صبر او تحمل پیدا شي مؤمنانو سره مینه محبت پیدا شي مشرکانو سره حسد پیدا شي دا ټول د ایمان ټوکړي دي دا چې لګوندې صبر دی وکړو رست به په حقیقت پوه شي کنه چ خدای دې ډېر لوی مصیبت نه بچ کړو ولې هغه صبر حکم واحدینو کې هغه مشرکانو کې نه چني نو بس دنیا هم تباہ او آخرت هم تباہه د توحید سره یو سمرانه ده به حد سمرات یې دي لوی لوی سمرات یې هم دغه دي چې ستابا دین ته شوق پیدا شي ستاب مانځ ته شوق پیدا شي ستابه د شرک او د بدعت نه نفرت پیدا شي ستابه توحید او سنت سره محبت پیدا شي ستابه غوغو باندې با قران ډیر خوګ لګي ستابه غوغو با توحید او سنت نوم ډیر خوګ لګي طالبانه جمعات کې منځ خوان درکې هغه بیان بدل خوان درکې چې باغې کې قران یا تونه او حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم وي او تباغه زینه تختی چې کوم دی کې قصې او قطاری بیانېږي او خوبونه او دا بیانیا خو دین نه دی کنه نو دی توحید سره د انسان سترګې رڼا شي زړه کولاو شي سینې کولاو شي الله دې مونږ ټول لا د الله توحید نصیب کی تر مرګه پورې چې خپل ژوند د مقصد نه خبر شو عبادت هم په صحیح طریقه باندې الله په در کې قبول او منظور شي فاخر دعوانا الحمد